Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tin suresinin açıklaması inşallah. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir isim var Kur'an-ı Kerim'de. O sure şerifede hangi konu geçiyorsa önemli, o isim veriliyor. Bu surede ve tini diye Tine başladığı için bu isim veriliyor. Bizim Mevlam buyuruyor bu sure-i şerifede Bismillahirrahmanirrahim ve tini ve zeytuni ilahı raya. Buradaki vav'lı kasem diyor Arapçalar buna. Kasem yemin vav'ı. Allah Celle burada yemine başlıyor. Ve tini, tin incir demek, incir yemin olsun. Arapçada vav harfi şu anlama geliyor. Yemin vavı, ibda vavı, atif vavı, hali vavı çok anlama geliyor. Buradaki vav, yemin vavı. Bir ismin sonuna vav gelince, yemin vavı ise o isim sonra esi okunur. Mesela ve şemsi, ve leyli, ve kameri, ve tini gibi böyle. Yani fiile gelmez, isme gelir, bu isim sonra esi okunur. Bu vav, yemin vavıdır. Mevlam yemin ettiğine göre burada, ve tini, inciri yemin olsun yani buyurduğuna göre, demek ki incir denen meyve, farklı bir meyve. Yani Kur'an'da başka isimle geçiyor mesela, üzümle geçiyor onlar. Ama yemin yok onlara böyle böyle. Buna böyle yemin ediyor. İnci yemin olsun. Ve zeytuni zeytin. Zeytine de yemin olsun. Ve tur-i sinin tur dağına. Ve hâde beledi emin, şu emin beldeye. Dört şeye bu yemin var işte burada böyle. Açalım bunları inşallah şimdi. Tin çok cimri bir varmış. Behil der Arapça böyle. Aşırı cimriymiş bile. Evinde incir yerken tek başına tabak içerisinde bir de içeri biri giriyor. Kapı demek ki kilitli kapı o zaman vurmuyor kapılar. İçeri giriyor. Bu da gelen kişi İncirleri görmesin diyor. Yani görürse ona vermesi lazım. İkram etmesi lazım geliyor. Görmesin diye hemen bir kağıt alıyor. Varmış yanında örtüyor incir üzerine. Tabak üzerine böyle. Ama gelen kişi görmüşler bunu böyle. Tabii konuşuyor hoş boştan sonra gidecek. Diyor ki, gelen kişi bir okuyor mu Kur'an biraz diye bir şey Kur'an'dan. Yok. Oku iyi oldu böyle. Başlıyor. Elinizi bir çekiyor. Başlıyor. Vezziyetle başlıyor. Vezziyetle oturur sinen. Altı, tin altı yani burada böyle. Pire tin diyor. Ana tin. Tatile bırak diyor. O kan alttan biri burada böyle böyle. Hazreti Ebu Zer buyuruyor. Ramazanları Ebu Zer. Ebu Zer ilk Müslümanlardan ve Allah yolunda ilk dövülen, yani aşırı dövülen bir sahabe. Kendisi Gıfar kabilesinden Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Daha önce kardeşini gönderdi. Kendi şair de böyle. Duymuş tabii Gıfar kabilesinde Mekke'de biri ortaya çıkmış, peygamber davasında bulunuyor. Önce kardeşini gönderiyor. Gidiyor Mekke'ye, Mükerreme'ye. Üç şeyi buna tavsiye ediyor. Biri, önce onu sevmeyenleri, karşıtlar, düşmanları, onlar dinle diyorlar bakalım. Onu sevenleri dinle, sen kendisine gör. Bu da geliyor, düşmanlarını, Ebu Cehil'leri onlara tabi buluyor. Nasıl bir insan bu Muhammed'e sorunlara? Allah'a selam. Kimi diyor işte cinci, büyücü, deli, şu bu şairin bahir böyle, kâhin diyorlar böyle bir şekilde. Tabi sevenler onu anlatıyorlar. Sonra Peygamber de geldi. Peygamber Fatih'i okudu o zamanlar. Fatih'i okudu böyle. Gitti abisine durumu söyleyince. Demek ki diyor, bunun düşmanları bunun ne olduğunu bilemiyorlar. Kimi sihirbaz diyor. Kimi cinci diyor. Kimi kâhin diyor. Kimi şair diyor. Şunu şu diyor böyle böyle. Bunda insan için bir özellik var. Ama bunu anlayabilemiyor bunlar. Kendisi geldi elhamdülillah. Peygamberimize böyle. 3 gün kaldı Mekke'de. Asus. Baktı ki Mekke'de bir zulüm esiyor. Muazzam baskı, küfür, bir kafirler böyle. 3 gün Mekke'de kaldı. Sonra hastalığı buldu. Ona bile gel iman etti. Bu Eshab-ı Kiram'ın yeni İsa'sı denildi. İsa'sı. Hadi İsa'nın yanı reşebinde. Hiç dünya malı edinmeyen kişi yani kendisi böyle. Bu anlatıyor. Bir gün de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne biri, sahabeden biri bir tabak incir getirdi. Peygamber ondan yedi ondan böyle. Yani yedi incirden. Sonra bize buyurdu. Küllü tine. İncir yiyiniz. İncir yiyiniz. Küllü tine. Yani Peygamberimizin burada emir değil, bu tavsiye yani. Tavsiye Peygamber böyle böyle. Yani emir olsa o zaman farz oldu böyle. İlahi emir veya sünnet oldu böyle. Bu tavsiye Peygamberimizin hesabına. İncir yiyiniz, incir yiyiniz böyle. Velev kultu fakiyeten nezzet minnel cenneti bela acemin le kultu hiyel tini. Eğer de Peygamberimiz cennete bir meyve geldi, çekirdeği olmayan diyecek olsaydım, o incirlerinde bir böyle. Yani cennetten dünya bir meyve gelecek olsaydım, incir derdim. Onlara benzeyen, yani şekli değil, tadı değil, böyle kabuğu da yeniyor incirin, çekirdeği de yeniyor incir böyle, postu yok cennetin, bu derdim böyle buyuruyor. Ve innehü yüzebü bil bevasiri. Peygamber bize 2 tane burada şifasını verdi. Biri bağsur illetine şifa demiyor böyle. Bağsur, bağsur olan bağsur illeti böyle. Buna şifa oldu incir. Ve innehü milenikrisi bir ayak ağrılarına, Romos Bey'e böyle bunlara ayak ağrılarına da şifa olmuş oluyor incir. Peygamber böyle böyle böyle. İncirin tabi tadesi yazın mevsiminde yenir, kışta kurusu yenir. Yalnız kuru incirler paketlenmişler pek tabi edilmez. Onlar dayansın diye onlara katkı maddesi yapılanlara böyle. Açıkta olan kuru incir, onu dahi böyle. Ondan da olgunu yumuşa böyle. İncir kurutanlar ne yapıyorlar bunlara böyle? Olmuş topluyorlar. Hamlı topları, hatta ağaçtan düşenleri oluyor böyle olmadan, onları kurutuyorlar. Onlara kuru olur, onu pek olmaz onun şifası. İncirin faydaları muhtemelen şimdi böyle, tefsirden böyle aldım bunları böyle. Biri, incirde A vitamini bol olduğu için gece körlüğüne faydası var. Bayasından bahsediyor, gündüz normaldir gözü görüşü ama gece pek göremez. Buna deniyor gece kördür, gece körlüğü. Bu da abit noksanında ileri geliyor. Bu da bir yarar incir. Böbrekte taş oluşumunu önler. Yani bir insan arada bir incir yerse, her gün olmaz tabi de böyle. Ama ara sıra yerse, böbrekte taş oluşumu önlüyor muhtemelen. Bedenin direncini artırır. Yani bağış sistemini güçlendirir. O zaman ne oluyor? Hastalıkla yenebilir insan. Balgamı söker. Kurusu da aşağı bunların be, kuru incir söker. Kanda yoğunluğu denge düzenler. Eğer kişinin kanı çok suluysa onu biraz koyulaştırır. Kanı biraz koyuysa onu da sulandırır biraz. Ama dengeyi sağlıyor. Böyle. İlaç alsa mesela fazla sulandırır, zarar eder böyle. Ama incir bunun dengeyi sağlıyor. Kandaki yoğunluğu. Bağırsakları çalıştırıp kabızı önder. İşte buradan faydası var bağırsaklara muhtemelen böyle. Ya bağırsak insanın kabız olmaması gerekir böyle. Kabız olmaması gerekir. Bu incir ne yapar? Kabızı önder. Şimdi bunda faydası şu böyle. Kabızın giderilmesinde zararlı mikroplar birikiyor bağırsakta. Eğer bir insan kabız fazla kabız olursa hem zamanla o bağırsak genişliyor yani böyle. Bağırsak genişliyor. Nasıl balon üflersin böyle şişer genişler böyle. Bu bağırsak da mide de aynı şekilde elastiki bunları böyle. Kişi fazla kabız olursa günlerce böyle bağırsak genişler ve incelir ama derler. Kişinin bu kalın bağırsakta genişleyince kişi ne yapar? Tuvalete sırf çıkamaktır. Yani doğmanı çıkamaktır. Yani böyle. Şimdi orada ne oluyor kalın bağırsakta biriken bunlar böyle? Atıklar var. Zehirli atıklar, gazlar, mikroplar. Bir de sindirilmeyen, çürüyen gıdalar oluyor böyle. Biraz da bir insan acıkmadan tok karnına yerse bir şey, çok zararlı muhtemelen böyle. Her hastalığın başı öyle koyuyor böyle. Asrı külü dahil, elif berem böyle. Her hastalığına başta Peygamber buyuruyor, acıkmadan yemek. Böyle. Hatta meyve bile mesela, genelde yemekte meyve yerler üzerine böyle. Bu zararlı muhtemelen böyle. Neden? Önceki alınan gıdalar daha tam sindirilmeden, ama midede bayağı sindirilmiş bunda bu şekilde, yine bir şey attır mı ağzına, mideye gitti mi, o sindirilemiyor. Buna bir çürüme deniyor böyle, mayalanır, çürüme olur bu şekilde bir bu bedene zarar oluyor. İşte bunları atıyor, bağırsak çalışınca. Yani bağırsak çalışırma kalan bağırsakları çok muhtemelen böyle. Yani yemekten daha önemli çıkarmak. Bir de mesane yolunu temizler. Kanlara daha fazla olur mesane hastalıkları, idrar yolu hastalıkları. Onlar da temizliği incir. Yani incir yapışkan madde vardır. Çok işte maddeler var. Onda tabii hepsini saymıyorum burada. Böbre, karaciğeri ve dalağı temizler. Böbre, karaciğer, dalağı temizliyor. Hele karaciğer çok önemli muhtemelen böyle. He ilk alınan gıda evde karaciğere gidiyor çünkü böyle böyle. 12 imamdan Musa oğlu buyuruyor ki incir diyor ağız kokusunu giderir. Sıkıntı giderir, kalbi rahatlatır. Demek ki insan fazla bir stres oluyor insana böyle fazla canı sıkıldı, daraldı. İncir yemesi, olgun ama. Yani kuru incir yemesi zamanımızda katı olgun inciri yemesi ve kalbi rahatlatır. Saçları güçleştirir, saçları. Kulunç ağrısına iyi gelir. Kulunç ağrılarına böyle. Felç hastalığını önler. Yani bir insan incir yiyorsa yazın tadısını kuruşu yiyorsa böyle. Allah'ın izniyle felç hastalığı yakalamaz muhtemelen böyle. Onu önler böyle. Damarları açtığı için onlar bunu böyle. Hatta şimdi burada arkadan zeytin geliyor. İncirle zeytini de mesela sofrada aç karnına yemek bunları böyle. Biraz da inciri zeytinyağına konsa, incir, kuru incir zeytinyağına konsa, orada beklemesi lazım biraz ama. Şöyle 8-10 saat kadar, 10 saat yenirse çok daha faydalı. Biraz da bağırsaklara karşı bunlar, bağırsakları açar, temizler. İkisi bir araya geldi mi daha şifa oluyor böyle. Şimdi demek ki ve tini incirin bu bazı faydaları tabi. Çünkü ağzını zikreti burada böyle. Ve zeytunu ve zeytin. Zeytin. Zeytinin ağacı da şifa. Zeytinin ağacı da böyle. Çünkü Mevlam Bahçekene buyuruyor. Misli mübarek ettin, zeytin ettin. Şecere-i mübareke, zeytin ağacı, şecere-i mübareke. Yani mübarek ağaç. Yani bereketli ağaç, şifa ağaç anlamına geliyor. Zeytin ağacı. Şimdi biliyorsunuz misvak vardır. Bunu kullanabilir, bu misvak diye bir şey. Bu ağacın bir dalıdır bu. Eraki ağacı olur. Arabistan'da işte. Eraki ağacı böyle. Bu ağacın özelliği şu, lif ip olur böyle, ip ip olur böyle işte böyle. Bunun kabını biraz soğudun mu, ip ip olur böyle. Hafif ısılıp gördün mü, fırça gibi olur böyle. Bulmazsa ikincisi, zeytin ağacına olur misvak. Yani bir insan burada erakayı bulamazsa, zeytin ağacının dalından yapar böyle. O da lif olur bayağı epey böyle. İkinci bu, geri böyle. Bir de zeytin ağacı yaprağını dökmüyor kışın muhtemelen böyle. Yaprağını dökmüyor kışın. Çok yaşar incir ağacı muhtemelen böyle. Yani 2000 yıl yaşıyor zeytin ağacı. 2000 yıl kadar yaşıyor zeytin ağacı böyle. Bir de zeytin ağacı özelliği çerezde yaramıyor. Onun için dokunmuyor ona böyle. Keresi yaramıyor böyle, incir ağacı yaprağı böyle. Bir insan zeytinin yaprağını, bir ağacı yaprağını hangisini olmuşuna yapar biraz böyle. Daha ilk başta olmaz böyle. Sararmadan, döküm önce alması gerekiyor. Bir yaprağını, kişi bunu kaynatsa, çay gibi içse bunu. Hafif kaynasın, çay içerse böyle. İdrarı söküyor mu sana böyle? Yani idrar yolu rahatsız olanlar için böyle birebir şifa böyle bu. Zeytin ağacının yaprağı. Daha henüz yeni olanı değil, olgun şirek yaprak ama daha sararmadan, dökülmeden yere bu toplama gerekiyor bunu böyle. Çay gibi böyle demlenecek. Bu kaynamayacak fazla böyle. Atılır şey içerisine böyle, çay gibi böyle atılır, kaynasın içerisine. Bekletilir, demlenir, idrar sökmesi için. Tansiyonu şekere düşürür. Bak bu tanemde. Zeytin ağacının yaprağı bak. Ya bırakın zeytini bu. Böyle. Zeytin ağacının yaprağı, tansiyon yüksek. Hiç tansiyon yüksek kullanmak gibi ilaç bu tanemde, halklara böyle. Hep zararlı böyle. Hepsi zararlı tanemde. Yani eski binaya kişi bir baloz vurup bir yere düzelteyim diye daha çok zarar verir, döker sıvalarına böyle. Yani en demek iyisi böyle, bakın zeytin yaprağı çay bir demleyip içme bunu, tansiyon düşürüyor ve şekeri, kan şekerini düşürüyor buna böyle. Kişi gargara yaparsa bunu ağız yaralarına, dişleri güçlendirir, sürümü önler, dişin sararmasını önler muhtemelen. Gargarası böyle. Fırçalamak değil böyle. Gargara yaparsa değil, yaprağı. Bedava tam böyle. Onu bir de kanat, Allah ağzına, tut ağzını böyle, kışlar böyle gargara yapmak bir şekilde, ağız aralığında dişleri sağlamlaştırır, dişlerin çürümesini önler, hatta diş ağrısını da hafifletir, tam kesmez. Bir de zeytinin proteini. Şimdi protein diye bir madde var biliyorsunuz böyle. Bunun ana şeyi gazlardan oluyor böyle. Etteki protein başka, sebze başka, yumurta da başka. Zeytindeki protein muhteremler büyümeyi hızlandırır. Yani çocuğa zeytin yedirilirse etli zeytin ama. Etli olacak böyle. Çok olmayacak. Yani. Sıkap olmayacak. Etli olacak böyle zeytin. Çocuğa zeytin yedirirse çocuğun büyümesi hızlı daha çabuk olur böyle. Bir de zeytinde yağ var biliyorsun böyle, yağ böyle. O enerjiyi verir. Enerji çocuklara böyle, çok da canlı hareketli olur çocuk, enerji verir. Demek ki çocuk en iyi gıda birisi de zeytin muhtemelen böyle. Eskiden tasavvuf ehli, ya Allah dostları, tasavvuf ehli, müritlerine zeytin verilen muhteremler. Başka vermezler böyle. Neden bunu veriyorlar böyle? Zeytindeki protein ve buradaki yağ, insan tokluk verir. İnsan az bunu yer, bir acıkmaz birdenbire. Mideye tokluk verir. Bir de hemen her peygamberin gıdası zeytin muhterem. Her peygamberin gıdası zeytin böyle. Evliden gıdası çoğunda zeytindir muhterem böyle. O hem gıda, hem şifa, hem meyveden buna böyle. Zeytinin şimdi adi faydaları sabah kesesini akciğeri temizliyor. Sinirini düzenleyip kabızı önler. Bu da sinir düzenler bir çalışma sistemini dinler. Sarılık hastalığına bastıra iyi eder, tedavi eder. Bak, zeytin yemek, etli zeytin yemek demek ki sarılık hastalığına bir de bastırı tedavi ediyor. Tedavi edici böyle. Mide yaralarını iyi eder. Hatta ülserin kan dışarı dönüşü önler. Böyle böyle. Yani bir insanın midesinde bir hafif yara olsun, bir ülsere dönüşü önler. Eğer ki işte mide ülseri varsa, onun kan dönüşü önler. Zeytin yemek o zaman böyle. Olgun zeytin. Bir de zeytinde E vitamini. E vitamini her sıvıda var. Ayçiçek öyle olsun da bunlar var böyle. Onu da insan faydalanamıyor ama. Bu E vitamini sıcağa gelmiyor hiç böyle. Bir de ışığa gelmiyor. Böyle. Mesela marketlerde eğer o zeytinyağı tenekelerine, şişelerine hafif güneş vuruyorsa E vitamini bitti oluyor. Kalmadı. Bir de ısıya gelmiyor E vitamini. Şimdi yemede yapan mesela önce tabii yağ kuru kavruluyor. Kavruluyor, E vitamini gidiyor muhtemelen böyle. Ama zeytinyağı böyle yendiği için ne yapıyor? Zeytinyağı E vitamini kaybolmuyor. Kan şekerindeki iniş çıkış önlüyor. Düzenliyor böyle. Bazen mesela kan şekeri birden düşer. Birden yükselir. Tehlikeli muhtemelen böyle. İşte ne abi bu zeytin yiyen kişi böyle, onun kan şekerini düzenliyor. Bir iniş olmuyor, bir çıkış olmuyor ne bileyim. Kan şekerine böyle. Bir de prostat büyümesini de kontrol altına alıyor böyle. Yani birden büyüyemez kontrol böyle. Bir de katarakt oluşmasını da geciktirir ya böyle. Önlemeye çalıştı. Tam önleyemiyor bunu böyle. Böyle katarak olmasını da. Ama bir de olmak katarak yavaş yavaş olursa olur böyle. Onu da önler. Bir de hanımlarda düşüklük olur. Doğumda düşük yapar. Çoğu bazen düşük olur böyle. Üstü böyle. Bu neden olur muhtemelenler? İki yerle böyle. Birileri patolojik. Bir fizyolojikleri böyle. Tıpta böyle durumlar böyle. Patolojik bir hastalıktan kaynaklanan aşırı stresli, aşırı evhamlı, işte bir de E vitamini noksanlığından ileri geliyor benler. Yani bir hanım eğer düşük oluyorsa kendisine ne gerekir buna? E vitamini alması gerekir, E vitamini. Bu da en bunlarda zeytin yağında muhtemelen böyle. Zeytin yağında böyle. Mesela kahvaltıda ekmeği bağlasın, yesin böyle. İçmeyi zor olur da içmesi tabii böyle. Sabahları ne yapsın? Zeytinyağına bol bol bansın ekmeğini, yesin. Yalnız evdeki zeytinyağı da biraz loş yerde kalması daha iyi böyle. Işığa dayanmıyor. Isıya dayanmıyor böyle. Sonra zeytin yemek yaparken de bunu sola koymak gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle yaparım muhtemelen böyle ben. Yani ne yaparsam böyle, kendime göre tabii böyle, böyle kolay bir şey yaparken bunu suda açtırırım bunu ben. Pişer, kaparım ayı gazı, ondan sonra zeytine koyarım, araştırırım muhtemelen böyle böyle. Onun, bu da E vitamini tam almış oluyor böyle. Eksilmiyor bu böyle. Demek ki eğer düşükler patolojik ise, yani bir hastalıktan veya bir noksan ise bu zeytin, zeytinyağı E vitamini boldur. Yağında yani. Yağında boldur. Şiva bunlara böyle. Yalnız günümüzde her şeye hile giriyor muhtemelen. Her şeye. Zeytine hile giriyor. Zeytine de hile giriyor. Yani bu var ya para hırsı. Parası. Ne oluyor muhtemelen? Bunu hızlı şialaştırmak için buna sikirruh konuyor. Ya sitrik asit deniyor böyle. Bunu koyuyorlar. Bunu bu çabuk şialaştırıyor, olgunlaştırıyor. Ama bu bedene zararlı muhtemelen böyle böyle. Yani zeytin de mümkünse elde almak ve tanıdıklardan böyle. Evde mi tuzlama yapmıyor mesela onları almak daha fazla muhtemelen böyle böyle. Her şeye ne gibi muhtemelen böyle. Yine sitrik asit denen madde çabuk olgunlaşıyor, karartıyor. Bakar zeytine parlak, simsi olmuş böyle. Ama zararlı madde katılıyor. Yani her şeye hile giriyor. Her şeye giriyor böyle. Bu para hırsı böyle. Bir de ayak ağrılarına. Ayağında şişlik var. Ayağında ağrılar var. Bilhassa mafsallarda, eklem yerlerindekilere zeytinyağıyla masaj yapmak. Olmak zeytinyağına böyle. Yani Allah'ın izniyle şifa böyle. Hatta yanıklara bile Allah koyun bir sen bir yere yansa böyle zeytinyağını şimdi biraz da kına konusun, onu sürsün, çabuk iyi eder, temiz bırakmaz onu. Temizler böyle. Yani zeytinyağını biraz da işte kına koyarsa daha kolay olur böyle. Bir insan bedenini yağlasa cilde parlaklık olur muhtemelen böyle. Biliyorsunuz yağlı güreşlerde pehlivanlar çok şey oluyor, parlak oluyor bedenleri yağlı güreşler muhtemelen böyle. Beden yağlı oluyor işte muhtemelen. Yağlı güreş böyle, kazanda yağ ortada böyle, ikini sokar, ayağın altına kısmet böyle, avuç avuç böyle, döker zeytinyağını her tarafına. Bu ne yapıyor? Cildi parlatıyor, buruşukluğu önlüyor baktığı zaman. Mesela bazı hanımlar istemez yaşlanmak, sosyetikler. Güzellik kremleri şunlar bunlar, fayda etmiyor yani böyle. Yani zeytinyağına, yüzünü şaptığına böyle, masa yaptığına böylece, o zaman daha parlak olur, daha genç görünürler böyle. Bir kimse saçların dibine sürse buna, başında. Saçta daha gür çıkar, şah dökül önder bu temel. Eğer bir saç dökülmesi varsa, saçtan dibin ama. Üstte değil mi tabii böyle. Kimde böyle saç dökülmesi varsa, kişi saçtan dibine benzeyetin olsun böyle. Arada bazen böyle. Bu şah döküm önder, saçlar daha gür çıkar saçlar da böyle. Tabiinden bir daha vardı, tabiinden. Kim tabiin? Sahabenin sohbetine bulunan, yani peygamber görmekten yoksun kalan, iç yanan, ama peygamberi gören, gözleri gören, tabi diyor bunlara böyle. Burada bizzat vardır, İbn-i Sirin diye, Rahman Hazretleri böyle. Bunun da, buna Mevlam'ın verdiği bir hal vardı, rüya yorumunda %100 isabet ediyor. Rüya yorumunda. Yani sahabeyle bile buna danışır rüyalarına böyle böyle. Rüyanın yorumunda onlara bu ilimi vermiş, feraset yorumuna vermişti böylece. Kalemeriz'in İbn-i Sirin'e. İbn-i Sirin'e bir gün bir hasta geliyor. Kale diyor ki, Reyti fil menami ben rüyamda gördüm diyor. hasta birbirlerine küreli kül lameyle. Bana rüyamda iki lame yediler bana diye bak rüyamda. Hasta geliyor İbn-i Sirin'e. Ya İbn-i Sirin, ben rüya gördüm. Rüyamda bana iki lame ye. İki lame ye. Teşbih, şifa bulursun hastanla. Tabii ki işin çıkamıyor. Şifreli rüyalar oluyor böyle. İki lame ye, hasta şifa bulursun. Ne hastalığı varsa böyle. İki lame ye. Fekale. Külü zeytüne, zeytin yedir benim. Fe'innehü la aşkın ve la garibiyetin. Kur'an'a geçiyor. La aşkın ve la garibiyetin. İki lam bak. La aşkın ve la melif. Ve la garibiye. Bu iki lamı ye böyle. Yani Ziyad'ın ana vatanı Orta Doğu. Hatta Tur-i Sina. İlk bana. Nuh Tufan'dan sonra ilk yetişen ağaç dünyada Tur Dağı'nda Ziyad'ın ağacı olmuşlar böyle. Oradan işte Suriye'ye, Anadolu'ya geldi. Anadolu'dan Yunanistan'a, İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya gitti böyle. Oraya gitti böylece. Türkiye'mizde bilhassa Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Marmara bölgesinde yani dünya çapında bol zeytin var. Elhamdülillah. Demek ki zeytin ağacı da mübarek, altta oturmak da mübarek muhteremde. Altta oturmak da yazın gölgede oturmak da mübarek bu şekilde. Dağından misak da olabiliyor. Yaprağı da şifa çok çok şifa böyle. Zeytin ağacı böyle. Bir de bir insan zeytinin bağdan çekildiğine yutsa onu bir de sindiriyor muhtemelen böyle bak. Adam muhtemelen böyle. Ama her zaman değil, mide ağır gelir böyle. Yani kim midesi sağlamsa, kişi bazen de zeytin de yutarsa çekildiğine de bir de onu sindiriyor böyle. Şimdi yağlı zeytin derler. Onunla etli olur bunlara böyle. Bu zeytinin etinde yani dış kısmında %15-25 arasında yağ çıkar. Çekirdeğinden %50 çıkar bu tabak. İki katı yağ ve zeytin çekirdeğinden bu tane böyle böyle. Yine bir gün İbn Sina'ya biri geliyor. O da geçti bir tane daha örnek vereyim inşallah. Diyor ki gelen kişi ey İbn Sibrin ben de rüyamda diyor zeytin yağını bir de ağacın köküne döküyorum öyle görüyorum böyle. Bazı ara sıra diye mi? Bir kere diyor bunu görmem. Ara sıra görüyorum böyle diye. Zeytin yağını böyle zeytin ağacının köküne döktüğümü görüyorum rüyamda. Bir anlam veremiyor tabii böyle. Ona bunu soruyor. Anlayayım ki son ton böyle. Zeytin yağını dibine döküyorum köküne böyle. Mübarek Rabbini vermişler feraseti. Dedi bak bu dönemde sen annenle zina ediyorsun annenle. Annenle zina ediyorsun annenle böyle. Ya nasıl olur? Bir de orası böyle. Bu inşallah. Kesin. Yani bana göre değil mi böyle? Yorum değil mi böyle? Kesin konuşuyor. Sen annenle zina ediyorsun. Evli misin? Diyelim. Cariye var mı? Köle kız yani böyle. Var bir kız var böyle. O zaman onu araştır bakayım. Kim bakıyor mu cariye? Onun için kalkabilir çünkü çağrışırsan böyle, erkek böyle. Meğersem bu daha yeni doğmuş bu kişi. Henüz daha o zaman beşikte iken evine baskı yapıyor köle tacirleri. O zaman da köle terörü vardı böyle. İnsanlar kaçırıp satardı başlık pazarda böyle. Buraya baskı yapıyorlar. Bu genç hanımı annesini alıp götürüyorlar bunu böyle. Uzak götürüyorlar. Onu satıyorlar oraya bir köle deden böyle. Daha biri alıyor. Dek o satıyor başladı derken bu şekilde. Bu almış bunu annesi baktı böyle. Annesi de bilmiyor ama baktı böyle. Şimdi tam onunla cinsel işte buluyor bunu buna. Buluyor böyle. Şimdi bu İbn-i Sina'nın tabi tam güvendiği içinde rüya yorumuna geliyor. Cariyesi de bir korkuyor. Kalkıyor buyurun diyor. Otur bakalım şöyle. Otur bakalım. İsmi onun lise ismiymiş ama isim böyle. Biri böyle. Sen diyor nasıl köle oldun diye böyle. Yani doğuştan mı kölesin? Ana baba köle miydi? Köle olup doğdun. Sen nasıl köle oldun? Hayır diyor. Ben doğuştan köle değilim böyle diyor. Değilim böyle diyor. Ben diyor evlendim. Evlendim ben diyor. İlk benim çocuğum oldu. Hem daha şu an beşikteyken O köle tacirler, teröristleri evi basım yaptılar. Bir de kaçırdılar, sattılar falan yeri götürdüler, sattılar böyle. Peki çölün ismi neydi? Senin ismin işte dedi. O dedi ben çölün ismi diye. Peki koyan ismi ne? Şu, babasıyım bunun böyle böyle. Aa, bakıyor babası tam böyle. Kayınvaliden şu, kayınpederin şu, hangi köyden, komşu kim şunlar? Oo, hemen sarılıyor başı ağlamaya. Sen bir annemsin muhtemelen böyle böyle. Annemsin diye böyle muhtemelen bak böyle. Yani rüya yorumunda bu kadar şeymiş böyle, isabetli böyle, ferasetli böyle. Üçüne geçelim inşallah. Ve Tur-i Sinine. Tur Dağı. Sinin eski İbranice'de dağ anlamına geliyor. Tur Dağı. Tur Dağı da Allah katında kutsal mukaddes dağ. Kudüs civarında. Bu dağın bir özelliği de Musa Aleyhisselam orada böyle peygamberlik oturuyor böyle. Orada böyle böyle. Musa Aleyhisselam Mısır'a doğdu. Doğdu. O sene de öldürülüyor çocuklar Firavun emriyle. İşte tabi girmeyeceğim fazla bu konuya. Derken Mısır'dan kaçtı. Medine'ye gitti. Orada Şuayb Aleyhisselam'ın bir kızı evlendi. Orada 8 ve 10 sene kaldı. İki rivayet var. Koyun sahibi oldu. Çoluk çocuğu oldu böyle derken. Dönerken Mısır'a gecenin yarısından sonra bu gece hava çok bulutluymuş. Hiç yıldız yok. Eski insanların kutsal yıldızlar böyle. Yıldız bak orada yok mu böyle. Hava gayet bulutlu. Hiç yıldız görünmüyor. Böyle. Havada çok soğukmuş. Rüzgar esiyormuş. O durumda yolu şaşırıyor olmuş böyle. Yolu şaşırıyor. Koyunlar da birbirine kaybediyorlar, dağılıyorlar. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor, artık bunalıyor böyle, daralıyor böyle. Daha peygamber değil ama. Peygamber daha değil böyle. İmtihansa imtihan alıyor böyle böyle. Oraya koyuyor, buraya koyuyor, daralıyor, şey yapıyor, koyunları göremiyor, karanlık bu şekilde. Onu uğraşırken hanımı da hamileymiş, gebeymiş. Musa benim doğum sene başladı. Vaktim geliyor, eyvah, şimdi ne yapacağım ben diyor ya böyle. Hava soğuk. Hele karanlık, hayvanlar dağılıyorlar. Bir de sen doğum başıma, buradan bir başıma geldi ya böyle diyor. Böyle oldu böylese. Musa bir Tur Dağı'nda eten geçmişler. Eten böyle. Tur Dağı'na baktı böyle. Orada bir ışık gördü. Onu ateş zannetti o. Yani çobanı yahut ateş zannetti böyle. Değil ki anamına ben oraya gideyim. Oradan bir ateş getireyim buraya biraz böyle. Ona yok, kibrit yok, şapka yok böyle. Bir ateş yakadı burada, ısınırdı böyle. Hem doğumu yaparsan göz göre göre böyle. Turuna gitti. Meğerse o nurmuş muhtemelen. Ona görünen böyle. O da buna peygamberlik verildi kendisine böyle. Peygamberlik verildi. Sonra Musa Aleyhisselam'ın hep böyle münacatı yani duaları inzivası orada oluyor böyle. Musa Aleyhisselam böyle. Turuna giderdi. Orada kalırdı böyle böyle. Hatta Turuna gittiği zamanlar Musa Aleyhisselam Mevla ile konuşurdu muhtemelen vasıtasız. O zaman Musa Aleyhisselam bütün Turan'ın hepsini görüyor muhtemelen. Ne varsa Turan böyle. Her varlığın zikrini duyuyor. Böyle. Musa Aleyhisselam böyle. Dördüncüsü ve hazel beledil emin. Mevlam biri ve haza şu. El beledi şu belde. Öyle belde ki el emin. Güvenli belde. Dünyada tek güvenli yer Mekke muhtemelen belde. Tek güvenli yer dünyada Mekke mükerreme. O Allah korumasında muhtemelen belde. Nasıl Ebre'ye geldi mesela Kabe'yi yıkmaya ve Ramana kuş gönderiyor. Ebabil kuşları böyle. Her kuş üç taş var böyle. Getir böyle. Denizden geldiler. Kızdeniz'den geldiler. Cici tarafından geldiler. Kuşlar. Ebre'ye Yemen'in hükümdarı. O zaman böyle. Önünde fil var böyle. Eshab-ı fil dedi bunlara böyle. Galatasaray suresinde bu konu geçiyor da. Az kalmadı böyle çiğe gelmeye, Kabe'yi yıkmaya. Hemen deniz tarafından beyaz kuşlar geldi. Beyaz kuşlar geldiler. Her kuş tane taş. İki yanda bir de gagasında. Nur kadar bir şey taşlar böyle. Ama sanki böyle kimyasal bir taş bunlar böyle. Nasıl oluyor böyle? Atıyor yukarıdan, taş gidiyor öyle derir, aşağı iniyor, oradan çıkıyor oradan böyle böyle. Öldürüyor böyle taşlar. Yani Mekke-i Mükerreme Allah'ın korumasında. Emin belli oraya böyle. Hatta haram bölgesinden beri etrafında, Kabe etrafından, etrafında sınırı belidir. Haram bir de böyle. O beldeye giren hayvan avlanmaz derler. Onun kendi biten bitkisi koparılmaz. İnsan ekmesi kesilir, koparılır böyle. Kendinden yetişen ağacı kesilmez. Dokunulmaz böyle. Av avlanmaz böylece. Hatta bir av, yani bir hayvan böyle insan değil de başka bir canavardan kaçıp oraya girsin, ona dokunamıyormuş onu. Mesela bir tavşan diyelim böyle, bir kurdu kovalıyor böyle. Haram yoksa girdi mi, dokunamıyor böyle. Şimdi bir suçlu bile haram-ı şerife sığınsın, yani katil olsun size böyle suçlu, haram-ı şerife sığınsın, orada kovalıyor böyle. Direkleri dışarı çıkıyor kalır böyle böyle. Emin belli. Orada deprem olmaz muhtemelen böyle belki de. Yani hayatı var yok değil böyle mesela. Ya olmaz böylece. Emin belde. Veyahutları belde değil, emin. Bir gün akşam namazında Mekke-i Mükerreme'de İmam Efendi akşamı kıldırırken bunu okudu muhtemelen. Metin okudu böyle. Öyle oldu ki o anda böyle. Ve hazel beledil emin deyince böyle, o emin belde Mekke'deyiz onda, Kabe'deyiz muhtemelen böyle. Çünkü o tabi hava yontu atmosfer oldu. Manevi bir hava oldu orada böyle. Dünya henüz daha kızın gaz halindeyken önce Kabe'nin bulunduğu yer kapatmaya başladı. İlk olarak oradan başladı. Ondan sonra Mekke'nin bulunduğu yer, oradan dünya tarafı yer kapı meydana geldi böyle. Tabi Kabe'nin de çok hikmetleri var ama girme konuya. Mevlam buyuruyor. لَكَدْ خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ فِي تَقْوِيمٍ لَكَدْ خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ Mevlam buyuruyor. Lekad. Kad kesici anlamı yapar böyle. Fiil-i maziye girince, lambda girince bile bir kasem, yemin anlamına geliyor. Burada Mevlam bile yemin ediyor. İnsanı yarattı. فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ İnsan yarattık. Fi ahseni takvim. En güzel şekilde. İnsan en güzel yaratan varlık insan. En güzel mutlu yaratan böyle. İnsan böyle. Bir gün Abbasi hükümdarından birisi, Abbasi devletinin zamanında, ismi unuttum şu anda hatırlamıyorum. Hanımla otururken bahçeden Mehtap'ta, Mehtap yani dolunay zamanında, otururken bahçede hükümdar da çok sevmiş eşini. Çok ama sevmiş böyle. Tabi güzelmiş tabi o da. Güzelmiş. İşte bak eşine de diyor sen diyor aydan daha güzelsin sen diyor buna. Hanımına. Sen aydan daha güzelsin böyle diyor. Mehtap ay. Ayın 14'ü. Dolunay böyle. Yüz yuvarlak. Aya bakıyor. Eşine bakıyor. Sen diyor aydan daha güzelsin diyor. Eşi diyor ki aydan güzel olamam ben diyor. O diyor baksana gökyüzünde böyle diyor. Ben sıralım insanım böyle diyor. Hayır aydan güzelsin diye böyle. Bu da bana şaka derken böyle bir sanki ciddiye biniyor. Bir şart koşuyor. Eğer sen diyor aydan daha güzel değilsen üç tane koştum önden diyor. Ağzından kaçıyor ama. Biliyorsunuz talak erkeğin elinde oluyor boşaması. Ama üç hakkı var böyle. Tekrar tekrar boşarsa boşar alır. Birine kullandı mı hakkı bitiyor. Eğer diyor hanımına söylüyor. Sen diyor aydan daha güzel değilsen üç tane boştun diyor. Ama şimdi muamma var bunda değil mi? Şart koştu ama bunu ispatlaması gerekiyor. Hanım kalkıyor yerinden. Gitmeye başlıyor. Ne oldu? Diye ben aydan daha güzel miyim, değil miyim bilemiyorum. Allah bilir onu ver diye. benim diyor aydan daha güzel olduğumu diyor, eğer kanıtlarsan yarın sabah ulema toplu bir alimleri onlara danış, fetva verirlerse diyor, ben aydan güzelim diye o manasını sahil alın böyle. Aksa ben sana boşum ben böyle. Hem uçta alamıyor gerisi geriye. Tabi bu da üzülüyor bu sefer hanım çok sevdiği için. Sabah oluyor toplu ulemaları. Bir de o zaman bazı kadısı, Yahya Efendi de biriymiş bir bazı kadısı, o da bunun işlerinde topluyorlar. Şimdi ay mı daha güzel, kadın mı daha güzel? Buna fetva gerekiyor bunun için böyle. Ona bakıyorlar, buraya bakıyorlar, şu bu derken böylece bir türlü fetva veremiyorlar. Sonra Yahya Efendi kadı olan kişi, ben diyor fetva vereceğim bunu böyle diyor. İşten doğuyor bu şekilde. Kadın aydan daha güzel diye böyle. Hükümdar oldu böyle. Hükümdar oldu böyle. Yani emir-i mümin diye böyle. O da orada. O da orada böyle. Senin diyor hanımın diye eşin diyor aydan daha güzel diyor. Hanımsa helal. Peki ama nereden buna bu fetva verdin bu şekilde? Ben ne böyle böyle böyle diye. Rabbim buyuruyor insanı en güzel yarattık. Böyle. İnsanı en güzel yarattık. Rabbim de ayı güzel yarattık buyurmuyor diyor Kur'an'da böyle bak. Kur'an'da böyle. Rabbim de buyuruyor diyor, insanı en güzel yarattık. Böyle. İnsan aynen güzel diyor böyle. İttifaklı karar veriyor tabii böyle böyle. En güzel yaratılan insan. Şimdi bunda çok şey yapıyor tabii ulemalar. İnsanın neden böyle daha güzel olmasına böyle. Önce bütün hayvan türleri her taraf tüylü. Hayvanlar. Her türlü hayvan böyle. Yönlü, şunla, bunlar tüylü, yüzüm her taraf böyle. İnsan yüzü, bedeni çok yerler böyle, bembeyaz böyle. Her hayvan türü eğilip yürüyor. İki ayaklı, dört ayaklı olsun, sürüngen olsun böyle. Her hayvan türü bükülü yürüyor benden böyle. İnsan ayak iki ayağında başı yukarı dik, yürütecek insan böyle. İnsan böyle. Sonra her hayvan yemini ağzına yiyor. Ağzına yerden. Her hayvan türü böyle. Ağzında. Yani kedi, köpek, inek ne varsa türü böyle. Eğilerek böyle. Otu koparır. Şunu koparır böylece. Kedi mesela bir şey bulur. Yani bir ayağına basar. Onu ağzına koparman çalışır. İnsan ne yapıyor? İnsan oturduğu yerde. Oturduğu yerde. İnsana gıdayı alır. Bunu icadına pişme gerekiyorsa kabuğunu sayar, pişirir, onu sonra tabağa koyarak oturup sofraya oturuyor da elini atakta yer. Bütün hayvan türleri çöpten, bidonlardan, şuradan buradan yem ararken insan her şeyi en güzeli yaptı böyle. İnsan böyle yiyor böyle. Rabbim insanı en güzel yaratmış böyle, insanı böyle. Bak aydan daha güzel olduğunu burada bunu yapıyor, kanıtlıyor muhtemelen böyle. Bu ayet-i kerimeyle böyle. Ama arkada ne geliyor? Sümme geliyor. Sümme sonra Rıdvan'a esmeni safilin. Ve onu aşağıya indir, atıyor Mevlam böyle. Esmeni safilin insan böyle. Esmeni safilin. Esmen en aşağı. Safilin aşağıların da aşağısı. Neresi bu? Cehennem çukuru muhtemelen. Allah korusun böyle. Yani yazık oluyor insan muhtemelen böyle. Rabbim'in yarattığı insan. Yani insanın böyle gözleri, kaşları, kirpikleri, mesela kaş olmasın, insanın güzelliğine zarar verir. Sonra ter, kaşlar bile tutuyor, gözü gitmiyor terle muhtemelen böyle. İnsanın iki yerine bir şey olabilir icabında. Kişi yazın iki yerine bir şey var, terliyor, alnına gelince ne yapıyor? Kaş olmasın, gözüne gider böyle. Kaşı ne yapıyor? Gözüne siper olur, yanaklı olur. Parmak hareketleri, eklemler, eklemler bunlar. İnsan koku alması, sonra insanın bilgi edinmesi böyle. Hayvanların bilgisi doğuştandır, fıtridir böyle, içgüdüleri böyle. İnsan zamanla ilmi artıyor, bir insan ne yapıyor? Önceki ilimden faydalı insan böyle muhtemelenler. Bu neyle böyle? Allem bir kalem, yazın muhtemelen. Alleme bil kalem. Allah tek insanlara kalem yazdığı öğretti muhtemelen. Yazdığı böyle böyle. Mesela bu 1000 sene önce, 5000 sene yazan kitaplar mesela neyse böyle varsa insan onların da inceliyor. Öncekinin de ilminde insan faydalanıyor muhtemelen böyle böyle. Arkada esrar insan bırakıyor bile bile. Kalem ile böyle. Sonra ne oluyor? Allah korusun, eğer unursa kişi yaradanı unursa yaradanını, Allah'tan gafil etmeler. Dalı dünyaya verdiler. Sebeplere boğuldu. Sebeplere boğuldu böyle. Yağmuru bulutan biliyor. Meyveyi ağaçtan biliyor. O yerdeki gıdayı da yağmur suyundan biliyor muhtemelen böyle. O toprağa hayat can veren o bulutu yaradan, yani su buharlanacak. Ne gerekiyor? Enerji gerekiyor, ısı gerekiyor. O deniz ısınması için denizlerin, okyanusların. Biz mesela kışın değil mi? Mesela, yani bir teneke suyu ıslamayız kolay kolay. Böylece. Koca denizler, okyanus ısınıyor. Buharlaşıyor. Buharlaşıyor böyle. Neyle? Enerjiyle. Güneşle bakmayan var. Güneşle kim yarattı muhtemelen böyle. Kim yarattı o dünya yataklarını? O suyu kim depoladı orada bir depo? Yapılmışsın onunla böyle. Bak, su buharlanıyor böyle. Hafif çıkıyor böyle. Ama devamlı yukarı çıksa ne olur? Uzaya kadar gider. Bir soğuk tabaka geliyor tenine. O su buharlanıyor, bir soğuk tabaka gelince soğuyunca ne yapıyor? Yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor biraz böyle. Ama yerine düşecek kadar değil böyle. Yukarı çıkamıyor. Tamam, duruyor muhtemelen. Yani gökyüzünde su, yani denizler gibi su buharı mı? Buhar anlıyor böyle böyle. Orada duruyor böyle. Benim abim, benim dediğim zamanlar mesela Nuh tufandan önce 7 sene hiç yağmur yağmadı gerisinde. Dünyaya 7 sene hiç yağmur yağmadı bir tek böyle. Hava muazzam sıcak ama böyle. Hava muazzam sıcak. Ne oldu bu sefer? Devamlı su buharlaşıyor sıcakta böyle. Akarsular kurudu, göl kurudu, kuyuları kurudu muhtemelen böyle. Otları kurudu, hayvan da ölüyordu böyle açlıktan beri, 1 sene. Fakat ne oldu? Mevlam onu hava depoladı muhtemelen, buhar şeklinde böyle şey. Ondan sonra bir de mevsim aşağı koyuverdi. Her şey dağ tepe su oldu muhtemelen böyle böyle. İşte kim Allah'tan gafil olsa, Allah korusun, yaradığını unursa, kişi kendini görse, yani egosu benim, bir beni taşlasa Allah korusun böylece, Allah kulluk edemez, alnı secdeye varamaz böyle, Allah'ın kanunu, peygamberin emrini tanımaz muhtemelen. Kur'an falan tanımak için böylece, dünya bataklıklarında böyle, haram bataklık, günah bataklıklarında ömür tüketir muhtemelen. Ama ne yapar? Aklı da gider, sağlığı gider böyle, parası gider böyle, yaşı gider boşu boşuna, gider gider muhtemelen böyle böyle. Ne oldu bundan sonra da? Esveli safilil. Esven aşağı, aşağının aşağısı böyle. Cehennem çukuru muhtemelen böyle. 7 kat cehennem tabaka muhtemelen. Yukarı atılıyor böylece. En aşağı Allah korusun. En dehşetli ısı olan yere böyle. İlliz amönü. Ancak illa gelişim burada. İlla, istisna. İstisna iki anlama geliyor böyle. İstisna-i müttasıl, istisna-i münkatı deniyor muhtemelen böyle. Tefsir Kebir'e kaldı bir zeyve göre böylece, istisna-i münkatı daha kuvvetli onlara göre böyle. Bu müttasıl anlamına göre böyle. İstisna-i müttasıl anlamına göre böyle. Yani kişinin sonunda yazık ediyor muhtemelen böyle. Yazık ediyor böyle. Ben bazen bakıyorum muhtemelen böyle, bazı insan erkek olsun, hanım olsun oturana böyle. Yani fasıka, fasık böyle, günahkar şey insan böylece. Karşına bakıyorum diyor, Rabbim diyorum, nasıl yaratmış bu insanı diyorum ben böyle. Ne sanat, insan. Böyle. Mesela deriz, akıl telefon. Akıl telefon. O akıl telefonu kim yapıyor? İnsan beni yapıyor. Rabbim yarattığı varlık bunu yapıyor ama. Akıl, beyin. Yani beynin sırrı çözülemiyor hala ama. Yani hala bilim, beyin uzmanları beynin sırrını çözemiyorlar. Beyin tam kapısı çalışmıyor daha muhtemelen. Çalışmıyor böyle. İnsan içinde bir de gönül var kalpten başka. O gayb alemine bağlantı kurabiliyor. O alemde muhtemelen. Kurabiliyor böyle. Daha çalışmıyor bunlar muhtemelen. Hepimizde böyle. Bunlar böyle. Yani insan yazık ki gönülse muhtemelen böyle. İnsan müttasılığa göre demek ki sorun oluyor Allah korusun. Esmini sahip edelim. İlli amin ve aminin salihati ancak iman edenler aminin salih işleyenler. Bu da istihdai münkatiye göre anlamaya geliyor böylece. Ancak iman aminin salih işleyenler eğer gençliğinden bu işe başlamışsa bak muhtemelen yani gençlere büyük müjde var şimdi bile. Bizden gençliğe gençlik de muhtemelenler yani gençlerin şu anda fırsat var muhtemelen böyle. Ama bunun sarılsınlar gençliğe sanmıyor. Bir insan gençliğinde Allah kulluk ederse, İslam'a hizmet ederse, böyle, namazdan, yazında, camide, cemaatte, sohbetleri, din yoluna çalışırsa ne olur böyle? Yaşlandığı zaman da hastalanır, beli bükülür artık, nefes darlığı olur, kalbi tutar, o ibadeti yapamaz. Yapmış gibi sahabe devam ediyor muhtemelen. Bir insan gençliğini boşa harcamış, günah yolunu harcamış böyle. Nasıl olur? Tevbe etmiş böyle. Dönmüş. Yaşlı dönmüş bu şekilde. O ne oluyor? Yaşlanan tabi hiç yapamıyor böyle. Genç yapmadığı için bu sırada bahru muhtemelen böyle. Oturarak namaz kılan başka, etik kılan başka muhtemelen böyle. Cami giden başka böyle, aldığını çalışanlar başka, zikri kurunu başka, hizmeti başka bunlar bu şekilde. Demek ki bir insan eğer gençliğinde başlar, yaparsa, yaşadığı zaman bunu yapamadığı zaman belli oluyor, bunun sevabı devam ediyor muhtemelen. Hayattayken devam ediyor. Felehüm ecrül. Onların ecrüleri var, mükafatları var. Garim emnül, hiç kesilmeksizin. İnkıta yok, kesilmeksizin. Mesela gençliğinde oruç tutuyormuş, nafile oruç tutuyor mesela. Yaşını tutamıyorum bu şekilde. Ama oruç tutmuş gibi sevabı devam ediyor muhtemelen böyle. Ediyor muhtemelen böyle. Hema yükezibüki bade biddin. Hema yükezibüki bade biddin. Burada Mevlam soruyor şimdi. Yükezibuke. Buraya ke var. Bu asıl kelime yükezibe. Yani kezibe yükezibe. Fiil burada bu. Tefil babından. Yükezibuke bu kef zamir. Nefur zamir böyle. Seni yalanlayan nedir? Bu kef seni. Ya da sen. İki anlamı geliyor böyle. Bu kim şimdi böyle bu? Yine müfessirlere göre, büyük müfessirlere göre el insan, insan. Buraya sonra ey insan badü bu kadar delilden sonra yani yere göre bahseden şey Allah diyor. Yıldız ay dönüyor. Böyle. Yağmurlar yağıyor, devran devam ediyor. Böyle. Ölen, dirilenler böylece. Yeri göğü yaratan Mevlam yani böyle. Bu kadar ayetten, delilden sonra senin yalanı din günü bir din. Din günü mahşer, hesap gününü. Tekadir hesap çekilme. Onu sana yalanlatan nedir? Buradaki ma fi tacib dönüyor buna böyle. Fi ayrı böyle. O tek kelimesi böyle. Ma fi tacib. Eliti anlamında. Anlamında. Seni bunlara yalana sevk eden yalan nedir? Yalanlandıran bunları. Bunları. Yani dinge inanmayan mı? Böyle. Bir de buradaki kev peygamberimizin hitabı emri böyle. Mevlam bu soruyu Habibim seni yalanlayan, senin haberine inanmayan kim böyle? O zaman buradaki men anlamında. Hemen yükezi bir kev. Seni kim yalanlıyor Habibim Muhammed'in böyle? Bu kadar gurizden sonra böyle kim bu yalanlıyor bu din günü böyle? Eli Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakimin Allah hakim hakimi değil mi böyle? Eli hükmeden Mevla muhtemelen. Hakkın hakimi. Musa Aleyhisselam'ın zamanında biliyorsunuz Karun vardı. Karun diye kişi böyle. Firavun'dan başka bir de Karun vardı. Karun Musa'nın amcası oldu. Karun. Bu zamanlar Musa hep yanındaydı böyle. Hiç onu ayrılmazdı böyle. İbadetle meşguldü. Çok ama çok aşırı fakir, yoksul böyle. Harun diyor ki buna, ya bak diyor, Musa senin de amcanın oğlu. Peygamber. Allah'ın peygamberi. O dua ederse Allah bize mal verebilir diyor. Ne oldu? Söyle diyor Musa'ya diyor. Dua etsin bize. Bizim öyle mal versin. Karun gelin Musa Aleyhisselam'a dedi. Ya Musa ne olur? Allah dua et de. Bizim öyle bizim mal versin böyle. Çok yoksul bu şekilde. Peygamberler insanın içini okur muhtemelen böyle. Yani keşfen kişinin içini görürler böyle. Dedi ki ya Karun'a Allah'ın verdiği hal o sana da hayırlıdır böyle. Sana da yaramaz zengirdir, yaramaz böyle. Sen bunu kaldıramazsın dedi böyle. Sen buna sarıl bu hani bu şekilde. Peki gitti ama hanımı iliş, dua et böyle böyle. Geldi gitti, yalvardı, yalvardı. Musa'nın buna bir ilim öğrettim dedi. Kimya ilmi, kimya. Bakır altına çevirecek bakır. Zaten bakır altın olduğu zaman da bakırla muhtemelen. Bin sene süre mesela böyle. 300 sene, 500 sene süre böyle. Kısa bir zamanda bunu altına çevirecek. Günümüzde ama mesela kimyada bir madde var. Adı katalizör. Karışınca kısa malı bir olup bir şey böylece. Daha işte bir şey karışacak bunun işte böyle. Musa Aleyhisselam bana bunu öğretti böyle. Bakır altına dönüştürme ilmini. Kaynatacak böyle, eriyecek. Ama söz aldı, fazla yapmayacak. İhtiyacı kadar. Tabi eski bir akran işte buldu. Bunu ummadarımla karıştırdı böyle. Saptırıp altın muhteremler. Az da olsa ama gene bir bayağı oldu. Yani bir kere geçti belki biliniz ama. Gitti kuyumcuya. Ooo kuyumcu ben alamam bunu be. Filana git. Bu çok pahalı bu. Geldi oradan böyle, eve geldi, döktü paraları. Şaştım onlar. Ne yapalım şimdi? Gidelim bakalım çarşıya, şunu al, bunu al, şunu al, yükle gel bakalım böylece. Tabii yediler, içtiler, şey yaptılar derken böyle. Baktılar ki ev eski ev. Dedi ya bu evi yıkalım, yeni bir ev yapalım böyle, büyük bir ev yapalım böyle. Altın döküyor onlar böyle. Büyük bir köş yaptılar, kocaman köş yaptılar, ucu belli değil böyle böyle. Bunu eşyalar almışsın böyle. Her hafta yeni bir eşyalar böyle. Yüzbaş değişti, yeme içme değişti. Buna bir ağırlık geliyor, kafet geliyor bunlara şimdi. Yapamıyorlar böyle. Bir de çevre değişti. Artık görüşmüyor fakirlerle. Derken sonunda Musa haber gönderiyor buna böyle. Dedi ki, söyle dedi Karun'a, malın zekatını versin. Ben zekatını aldım. Ama zekat 1/4 de öyle. 1/4 değil böyle. 1/4, %25 o zaman zekat. Gittiler zekat memurlarıyla ki bizim Musa Aleyhisselam gönderdi. Bana zekatını ver, fakir ver bunlara böylece. Düştüğe bakalım dedim muhtemelen böyle. O gün düşün taşındı. Ooo malın 1/4 dağ gibi altın yığını. Atları asker beşindeydi. Özel muhafız alayı var yakın işte böyle. Atların nalı altından. Yani kapısı altından mı? Altın döküyor böyle. Atın nalı bir artık ve altından. O şekilde. Veremedi muhtemelen. Veremeyince ama vermem diyemedi. Musa'nın çekindi. Bir tuzak buldu Musa Aleyhisselam'a. Ne yaptı muhtemelenler? Bir kadın varmış. O kasabada Belle'de, yani kadın ahlaksız bir kadın böyle, parayla ırsını namuslu bir kadınmış, o kadını çağırdı. Hemen gitti kadın, koştu gitti bu şekilde. İlk kadına, ben sayım teklifi vardı dedi böyle. Ben de filan günü, ona bir bayram günü varmış. Oraya bir ziyafet vereceğim. Oraya Musa'ya davet edeceğim böyle. Oraya bir de sohbet ederken sen gecesi ağlayıp da diyorsun ki ey cemaat, ey insanlar, buna size peygamber inanırsan bu yalancı peygamber, sahte peygamber bu. Onda bir hamile kaldım diye biliyorsun bana böyle diye. Karnına koy bir şey masanın içine böyle bir şey böyle. Bir de karnına şişir dedi böyle. Bu yaparsanız sana çıkar altın böyle. Bir tenek altın böyle. O yapar mı dedi. Yarım altın namus zaten kadın tabi böyle. Sonra Musa Aleyhisselam ondan bayram günü bağırmış. Kıra çıkarlarmış böyle. Ziyafet verdi kavramı da. Bol bol para. Bol para böyle. İyice her şey bol bir şekilde. Dedi ki kavram, ya Musa bize anlatır mısın bir şey bir dinin mesele, sohbet yapar mısın böyle? Yapalım böyle. Buradan çıktı bu şekilde. Anlatmaya başladı. Sordu kavram, ya Musa bir insan zina etse nedir bu cezası? Bir de bu cezası hiç el vermeseydi 100 deri sopa. Eğer baştan iki geçmişse taşta rejim edilir böyle dedi. Onun şeriatında. Böyle dedi böyle. Bu üzerine peki ya Musa sen yapsan bu iş ne olur? Yani sen zina etsen. Peki Allah Allah ya ne bir sual bu? Peygamber'e zinayı istat ediyor böyle. Ben yapsam dedi. Ayrı şey bunu yaparsın böyle böyle. Benim taşımı öldürürüm ben de böyle, bu şekilde böyle. O anda kadın bekliyor gelmedi. Yalancı bir ağlama. Böyle şey, ey insanlar, ey cemaat. Ya siz bunu, peygamber bunu bağlısınız. Ahlasının birisi bu. Onda ben hamile kaldım. Hakkına karnı şiş. Musa'dan şaştı muhtemelen Musa'dan böyle. Musa'dan şaştı bu şekilde. Dedi ki Musa'nın üç kadını. Ey kadın, Allah hakkı için, beni peygamber edin Rabbim hakkı için. Doğru söyle. Benim şey yaptım böyle bir şey böyle. Kadına korku geldi muhtemelen. Kedi kadın korktu böyle. Ya Musa, hayır yapmadım böyle. Yapmadım. Ama Farun altın verdi. O beni bu işi teşvik etti. Hayır böyle hiç olmadı böyle şey böyle. Musa bıraktı sohbeti gitti. Evine gitti muhtemelen. Kapandı secdeye. Ya Rabbi, bu Karun fakirken zengin oldu. İbadeti bıraktı. Zekat da vermiş şu anda. Bir de beni uğraşıyor Rabbi. Bana ısrar etti bu şekilde. Sen biliyorsun Rabbim bu şekilde. Sana bunu havale ediyorum. Bugün böyle ya Musa Melam buyurdu böyle. Yeri toprağa emre verdim böyle. Git oraya. Emret toprağı. Ona yürüsün toprak böyle. Hemen Musa oraya geldi. Halk şaşkın şimdi böyle. Kadın gitmiş. İkilimde kalmış böyle. Ya ne oluyor, ne ediyor, bir rüya mı oluyor bu? Halk şaşkın şekilde. Musa geldi. Ve insan durun bakalım. Kim dedi, beni inanırsa peygamberliğime yanıma gelsin beni affedir. Kim dedi, karına tapınıyorsa ona bırak orada kalsın böyle. Ayrına bakalım. İki kişi kaldı karına beraber. Herkes oraya gelmez. Üç kişi oldu işte böyle. Ama karnına korkma başlaştı mı? Titriyor bu şekilde. Musa bağırdı. Ya yer! İpt eli! Yut bunları! Yut bunları dedi böyle. Yer birden yaraldı tabii böyle. Bir yaraldı birden böyle böyle. Battılar dizine kadar böyle. Tekrar sıktı bunları böyle. Mengene gibi böyle. Kemik çatırıyor böyle. Başla karın yalanmaya. Ya Musa ne olur bak. Bak amca olursun. Akraba hakkı var böyle. Baban hakkı var bu şekilde. Ne olur beni affet böyle. Ben hata ettim bu şekilde. Yuttu onu tek denince böyle. Açıldı. Beline kalamazdı. Boğaza kadar geliyor bu şekilde. Dur ona yalvarıyorum böyle. Yalvarıyor Musa ya. Ne olur beni kurtar. Affet beni derken böyle. Yut diye bağırırsa tamamen gömüldü üçlü muhtemelen böyle. Gömüldüler. Sonra eline gitti. Karun'un bazı taraftarı var. Yani ondan nemalananlar, böyle, faydalanlar bu şekilde. Bunlar şimdi başta dedikodu çıkıyor, dedikodu. Bak ne diyorlar muhtemelen böyle. Yani ille çıkıyor böyle, yalancılık, sahtekarlık böyle. Diyorlar ki, Karun'un çocuğu olmamış onun çocuğum kendisi var. Yani. Karun'un çocuğu yok. Onun varisi Musa amca oldu böyle. Onun varisi. Musa Allah ile arası iyi. Bak. Aşağı. Musa Allah ile arası iyi. yalvarlar batırdı, onun malına varası olacak. Mesela duyuyor mu Musa mı böyle dedi. Geldim evlerin bulunduğu yere, ya yer ne kadar karının malı mülkü hazinesi varsa hepsi batır bakalım. Hepsi battı böyle. Hepsi battı. Yer altında. Yani çıkacak onlar ağır zamanda muhtemelen. Çıkalımlar böyle ağır zamanda. Mevlam buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'a bak on şey boyu koruya girdi muhtemelen. Bak on şey var Mevlam. Ya Musa. Musa. Kavrun dedi sana o kadar yalvardı. 70 kere yalvarmış. 70 defa yalvarmış. Mevlam buyuruyor böyle. Ya Musa. Kavrun sana 70 defa yalvardı. O kadar yalvardı. O kadar ağladı. Sana yalvardı. Kurtar diye. Sen ona affetmedin böyle. Eğer dedi Mevlam, Karun bana yalvarsa ben affederim onu. Yani Karun Musa değil de Allah yalvarsaymış bak. Mevlam ben affederim onu. Onun için mahşerde muhtemelen ne olacak? En hakim, hakim Allah dileceğine böyle böyle. Hüküm Allah verecek muhtemelen böyle. Bir gün Peygamberimiz Mevlam'a yalvardı duasında. Peygamber aklı ümmeti geldi mahşerde. Boyun büyük ümmeti böyle, mahşerde böyle. Hesap başında titriyorlar korkudan. Cehennem ortaya getirilmiş böyle. Aklına gelince Peygamber ağlama başladı. Ya Rabbi ne olur Allah'ım dedi. Ümmeti hesabını begreyen başladı. Bana ver ümmetimin hesabını böyle. Bu Mevlam, ya Muhammed, Habibi Muhammed'im. Ben sana daha merhametliyim ya da buradan böyle. Buradan böyle. Ben sana daha merhametim ya buradan muhtemelen böyle. Onun için hesabı Rabbim görecek mahşede muhtemelen böyle. Görecek böylece. Demek ki kul Allah'a yalvarsa muhtemelen böyle. Allah yalvarsa böyle. Rabbim daha her şey merhametli muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.